turystycznego? To będą górskie wyprawy czy nizinne? Ja wybrałam górskie i nizinne, żeby byli wszyscy zadowoleni. Pierwszą taką wyprawę przygotowałam już za polską granicą. Jest to trasa z Hradca Králového przez Pardubice aż do stadniny w Kladrubách nad Labou, bo wiadomo, że to jest jedna z najstarszych w ogóle stadnin na świecie z roku 1579. A w Pardubicach są słynne wyścigi konne. Właśnie, to chciałam zaprosić, bo ty się będą odbywali 13 października, także najlepiej na tą trasę pojechać. No ta trasa, o której ja mówię, jest w długości 55 km. Po drodze właśnie możemy zobaczyć jeszcze przepiękny zamek Unietická hora, czy renesansowy palac w Pardubicach. Jeżeli będziemy zmęczeni, możemy pojechać rejsem łodzią, nawet z rowerami. No i w silnych Pardubicach zjeść dobre pierniki, bo Pardubice sliną tak jak Toruń z pieczenia pierników. I drugą trasę wybrałam na południowych Morawach, dlatego, że właśnie jest czas, kiedy się odbywał wszystkie święta winobrania, burczaka, na przykład wybrałam Znojmo i ze Znojma możemy pojechać sobie do Narodowego Parku i stąd możemy się przemieszczać przez winnice i pojechać przez 70 gmin winiarskich. Jedziemy sobie po Greenways, Praha-Wiedeń. Po drodze jeszcze w pobliżu właśnie Narodowego Parku możemy zobaczyć najsilniejszą piwniczkę winną i możemy zobaczyć niektóre z fortyfikacji, bo na południowych Morawach jest ich 6. Mówisz o ciekawych trasach rowerowych. Ja przypominam sobie, że jeszcze jedną bym zaproponował. Mianowicie byłem kiedyś w okolicach czeskich Budziejowic, przy granicy z Austrią. Tam jest mnóstwo zabytków, przepiękne stare miasto. Też chyba warto się wybrać. Tam warto się wybrać. Są to trasy Latwę, pałace, zamki, a jeżeli ktoś lubi troszeczkę góry, pojedzie sobie na południe w kierunku Austrii i może sobie jeździć na Szumawie. To jest najbardziej dziki las w Republice Czeskiej. Wiem, że wielu z Państwa wybiera się na wycieczki rowerowe do Czech. No cóż, czekamy teraz na relacje. 11 minut po godzinie 14. Muzyczna poczta UKF. 22,7 albo UKF@polskieradio.pl. Do 14.45 czekamy na Państwa propozycje. Raz jeszcze to powiem. 22,7 to nasz telefon, adres mailowy UKF@polskieradio.pl. Było sporo słowa, więc teraz będzie dość długi utwór. Urodzinowy utwór. Pan Piotr dzisiaj ma urodziny i sam sobie postanowił sprawić prezent i prosi o nagranie Prince'a Purple Rain. Wszystkiego najlepszego. We'll be right back.

Yourself i Audioslave w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskieradio.pl. Kolejna osoba zadowolona jest z pięknej polskiej jesieni. Tym razem proszę Państwa o Eddie Brickell i piosenkę Good Times. You don't even have to try. It comes easy. Eddie Brickell i Barry White. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Bardzo proszę o piosenkę Anny German, Tańczące Eurydyki. Adrian przy telefonie. Kawia lecę na rogu, każdej nocy jest koncert. Zatrzymajcie się w progu, Eurydyki tańczące. Zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze. Płyną gwiazdy jak stulecia, noc petarem gły rozwiesza. Na tańczące eurydyki koronkowy rzuca szal. Rzeka śpiewa pod mostem. Otwarte drzwi kolibri, grzbiet pociera czarny niechlubne usta. Eurydyka, Eurydyka, już niedługo nawet na krąg świt różowy w pełz nie wolno. Mgły rozwieją się jak brzęda, zbledną światło pryśnie. Zerwa w zaułkach, trąca drzewa jak struny. Czy to śpiewa Orfeo, czy to drzewa tak szumią. Na wystawę w drogerii czarny kot cicho wraca. Zanim kogut zapieje, musi wtopić zapach. Rzeka szemrze pod mostami, znikł już szary cień latarni. Są ludzie do kawiarni, na ulicy zwykły gwar, a wiatr tańczy ulicami, wiatr poluje jak pijany i rozwiesza na Eurydyki i Anna German w Muzycznej Poczcie UKF, w której dziś już to właściwie wszystko. Po południu, wieczorem właściwie znają Państwo wykaz utworów na naszej stronie facebookowej. Tam będą oczywiście również teledyski. Także proszę zajrzeć po audycji na nasz profil na Facebooku. My dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Halida Wachowicz, Tomasz Żonda. Na zakończenie jeszcze jedna piosenka. Ja bym chciał zamówić z pozdrowieniami dla Agnieszki, która być może teraz jest gdzieś na polu golfowym, jeżeli by można było, Teardrop Massive Attack. Autopromocja. Od Szymborskiej do Szekspira. Nowy tomik z wierszami pani Wisławy Szymborskiej i 18. Festiwal Szekspirowski. Magazyn bardzo kulturalny. Tym razem nadawany podczas trwania finału festiwalu. Spotkamy się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w niedzielę o 19:00. Profesor Jerzy Limon i Barbara Marcinik. Zapraszamy. Autopromocja. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu dziś w całości z Paryża, gdzie rozpoczął się coroczny salon samochodowy. Tomasz Garazdowski, witam i zachęcam, by zostać z nami przynajmniej do 15:00. Miłośnicy samochodów znajdą coś dla siebie, a szczególnie ci, których interesują auta, które na rynku dopiero są od niedawna, albo te, które na rynku zjawią się dopiero za chwilę. Na początek Kia i jej stoisko. O nowościach mówi dyrektor zarządzający Kia Motors Polska, Wojciech Szyszko. Przyjechaliśmy ze wszystkimi modelami, które znajdują się obecnie w sprzedaży, a gwiazdą paryskiego salonu, jeśli chodzi o Kia, jest niewątpliwie nowe Sorento. Absolutnie od początku zaprojektowany samochód. Duży krok w stronę segmentu premium. Powiedziałbym, zastosowane materiały, wygląd tego auta i sposób, w jaki porusza się po drodze, naprawdę będą budzić respekt naszej konkurencji. Patrząc na ten samochód, powiększył się, rzeczywiście robi się bardziej luksusowy. Na co pan zwróciłby uwagę w pierwszej kolejności w tym nowym samochodzie? Ja myślę, że najważniejsze dla kierowców, dla użytkowników będzie układ kierowniczy, sterowanie i wyczucie drogi, jak to się popularnie mówi. Także własności jezdy samochodu uległy zdecydowanej poprawie. No plus atrakcyjny wygląd, bryła jest bardziej płaska, bardziej sportowa, powiedziałbym, i myślę, że to auto się będzie podobać. Jak patrzymy na to auto z zewnątrz, na początek zwraca uwagę ten dość oryginalny grill. To są wilcze oczy, nazywa się to u nas w firmie. Myślę, że się też będzie podobać. Jest to kontynuacja tego tygrysiego nosa, ale z akcentem na wilka, można powiedzieć. Przejdźmy na chwilę do środka. Rzeczywiście auto zmierza w kierunku tych samochodów z górnej półki. Co zostało zmienione? No, kompletnie nowe materiały, przeprojektowana deska rozdzielcza, siedzenia. No, auto jest kompletnie nowe i naprawdę celujemy tutaj w wyższe segmenty niż do tej pory, w których do tej pory jesteśmy. A zapewne ci, którzy teraz teraz tego słuchają, zadają sobie pytanie, kiedy to auto będzie dostępne w Polsce, no i jak kwestie finansowe, które są niezmiernie ważne. Cena nie jest jeszcze ustalona, ale myślę, że będzie bardzo podobna do ceny obecnego modelu Sorenta. Natomiast auto powinno być już od połowy stycznia przyszłego roku w salonach. Myślę, że Sorento jest główną gwiazdą jak gdyby na początek przyszłego roku. Ofensywa modelowa zacznie się, ta druga powiedzmy ofensywa modelowa Kia zacznie się w grudniu przyszłego roku i przez następne dwa lata będzie to naprawdę wysyp nowych aut. Sorento urosło, jak to bywa z nowymi modelami, tylko niewiele na zewnątrz, ale poważnie w środku. Po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń mamy do dyspozycji zamiast 515 litrów 605. W Europie do dyspozycji będą dwa silniki benzynowy GDI o pojemności 2 litrów i 4 i zapewne bardziej popularny diesel 2 litry i 2 dziesiąte. Ciekawy samochód, obszerny, mogący zdobyć rynek. Przenosimy się teraz do hali numer 1, gdzie swoje samochody prezentuje Skoda. Michał Cabaj. Pokazujemy auto, które jest doskonale znane Polakom, ale myślę też i wszystkim Europejczykom. Mowa tutaj oczywiście o nowej Skodzie Fabii trzeciej generacji. Auto, które miało swoją premierę w 1999 roku, kiedy to pojawiła się Skoda Fabia pierwszej generacji. I od tego czasu do dnia dzisiejszego na świecie sprzedało się nieco ponad 3,5 miliona tych samochodów. Właśnie 1999 rok to prehistoria. Co ciekawe, w Polsce od 1999 roku do dnia dzisiejszego sprzedaliśmy wszystkich Fabii prawie ćwierć miliona. Myślę, że ten wynik pokazuje, jak popularnym samochodem w Polsce jest Skoda Fabia. Na targach pokazujemy trzecią generację. Auto, które tak naprawdę bardzo, ale to bardzo istotnie różni się od Fabii pierwszej i drugiej generacji. No właśnie, ale chcieliście zachować najlepsze cechy tej pierwszej i drugiej generacji, jednocześnie stworzyć auto, które będzie już o krok do przodu technologicznie. Zdecydowanie tak. Nowa Fabia trzeciej generacji jest autem nowym od podstaw. Ma ona w sobie te najlepsze geny i to DNA Fabii pierwszej i drugiej generacji. Natomiast najnowszy nasz pojazd wykorzystuje wszelkie możliwe osiągnięcia technologiczne koncernu Volkswagena. Wykorzystuje technologię MQB i to auto tak naprawdę w każdym calu jest dopracowane i różni się od swojej poprzedniczki. Jeśli chodzi właśnie o te różnice, to głównie jest to design, który jest charakterystyczny dla naszej marki. Przedni wlot powietrza, są nowe, ostre linie i przetłoczenia. Bardzo charakterystyczna linia boczna pojazdu, która optycznie wydłuża samochód. Tył również jest oparty o horyzontalne linie. Auto zostało obniżone o 3 cm, poszerzone o 9 cm. Te wszystkie zmiany nadają temu pojazdowi agresywnego, młodzieńczego i powiedziałbym nawet, że sportowego charakteru przy zachowaniu jego pełnej funkcjonalności. Nowa paleta silnikowa. Do dyspozycji naszych klientów oddajemy jeden z czterech silników benzynowych. Spektrum mocy od 60 do 110 koni mechanicznych w przypadku silników benzynowych. Trzy silniki wysokoprężne. Skoda Fabia to oprócz oczywiście i designu i nowej palety silnikowej, to przede wszystkim nowy wymiar bezpieczeństwa. W standardzie 6 poduszek powietrznych, ale również nowość w Skodzie Fabii, czyli elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego. Coś, co wcześniej do tej pory było tylko w usportowionych wersjach samochodów. Większy bagażnik, 330 litrów pojemności bagażnika w Fabii Hatchback. Najwięcej w tym segmencie, najwięcej w swojej klasie. W Fabii Kombi najnowszej generacji 530 litrów. Czyli dziad z babą wejdzie bez problemu. Teraz zaglądamy do Toyoty, gdzie samochody mają coś wspólnego z przyszłością. Opowiada o nich Robert Mularczyk. Pokazujemy tak naprawdę dwa zupełnie nowe pomysły w Toyocie na przyszłość motoryzacji. Pierwszy, może mniej wizualnie spektakularny, ale samochód totalnie przełomowy technologicznie, to jest Toyota FCV. Samochód pierwszy, seryjny, na ogniwa paliwowe, czyli zasilany wodorem. W 1997 roku taką rangę wejścia na światowy rynek miał Prius. Wtedy wszyscy drapali się po głowach i zastanawiali, czy to aby się na pewno przyjmie, czy coś z tego będzie, jak to produkować seryjnie. Teraz mamy dokładnie taką samą sytuację. Konkurencja myśli już poważnie, jak wprowadzać do siebie do oferty hybrydy, a my jesteśmy krok do przodu. Wprowadzamy samochód na ogniwa paliwowe, zasilany wodorem, emitujący z rury wydechowej tylko wodę. Oczywiście pojawia się pytanie, a gdzie to będziemy tankować? Od przyszłego roku rusza program w Japonii, Stanach, no i oczywiście w Europie. W Europie wchodzimy krok po kroku najpierw do 4 dużych miast w 3 krajach. Czyli pojawiamy się w Wielkiej Brytanii w Londynie z tym samochodem w ofercie, pojawiamy się w Niemczech w 2 miastach, w Monachium i w Hamburgu i pojawiamy się w Kopenhadze. I tam w tych miastach FCV będzie pełnoprawnym autem, normalnie sprzedawanym w klasycznej oficjalnej ofercie i będzie go można na terenie tych aglomeracji tankować wodorem. I druga nowość. Samochód jeszcze koncepcyjny, Toyota CHR. Proszę nie mylić tego samochodu, nie traktować go jako siostry mniejszej RAV-ki, dlatego że to jest auto zupełnie innym pomyśle koncepcyjnym. To jest crossover C-segmentu, czyli tak zwany kompaktowy crossover i to jest na razie mocno jeszcze koncepcyjne auto, ale pokazujące to, co chcemy mieć w ofercie w kolejnych latach, czyli samochód z nisko położonym środkiem ciężkości, z funkcjonalnością aut, no właśnie, crossoverowych, gdzieś tam nawiązującą do pakowności i funkcjonalności RAV4, ale jednocześnie samochód o wysokich walorach miejskich, samochód z napędem hybrydowym. Jeżeli ten samochód będzie tak wyglądał, albo bardzo niewiele się będzie różnił, to niezależnie od tego, co będzie w środku, będzie się podobał i będzie się sprzedawał. Wiadomo, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jak patrzymy na to auto w tej chwili na stędzie, no to to jest samochód wybitnie koncepcyjny. Zmienią się lampy, zmienią się pewne detale karoserii. Będziemy na pewno mieli to auto w formie 5-drzwiowej, a nie 3. Mogę już powiedzieć, że zarys sylwetki i nisko położony środek ciężkości i hybryda pod maską to są te elementy, które na pewno w przyszłości w tym aucie już seryjnie się pojawią. Wygląda obłędnie. Taki właśnie koncepcyjny. A teraz przenosimy się do Audi. Leszek Kępiński. Jak zwykle podczas każdego salonu samochodowego Audi ma kilka nowości na stoisku. Myślę, że możemy zacząć od naszej biznesowej limuzyny, od całej rodziny Audi A6. W tej chwili prezentujemy odnowione wersje limuzyn Avant, jak i Allroad oraz modele S6 i RS6. One zostały zmienione nie tylko pod względem stylistycznym, nabrały takich bardziej dynamicznych, ostrych kształtów, ale również pod względem technicznym. Są w tych autach nowe silniki. Pojawił się cały szereg różnego rodzaju systemów wspierających kierowcę i układ infotainment, a więc samochód na pewno zyskał na wartości i takiej atrakcyjności dla kierowcy. Drugą grupą nowości, którą mamy na salonie paryskim, to jest model TT w wersji Roadster, zarówno w tej wersji takiej powiedzmy cywilnej, jak i sportowej wersja TTS. Samochód sportowy na nadwoziu odkrytym, na pewno bardzo atrakcyjny, z fantastycznymi silnikami. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, na samochód koncepcyjny, który pokazuje, jak mogą wyglądać kolejni członkowie rodziny TT. Tutaj mamy Audi TT Sportback Concept, samochód 4-drzwiowy, większy niż model TT, aż o 30 cm. Co ciekawe, samochód ten posiada zaledwie, można powiedzieć, 2-litrową jednostkę napędową, ale o niebywałej mocy, 400 koni mechanicznych. Przekłada się to na przyspieszenie 3,9 do setki, a spalanie w tym samochodzie wcale nie jest wysokie, bo jest zaledwie około 8 litrów na 100 km. Czy ten samochód trafi do produkcji? Trudno w tej chwili powiedzieć. Prezentuje się świetnie. Myślę, że któryś z koncepcyjnych samochodów z rodziny Audi TT pojawi się za jakiś czas na drogach. Jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne nowe, które wprowadzacie w samochodzie? Branża motoryzacyjna jest bardzo dynamiczna. Tutaj się rzeczywiście mnóstwo dzieje i obszarów do rozwoju jest strasznie duża ilość. Ja myślę, że takim najciekawszym rozwiązaniem dla nas jest wirtualny kokpit w modelu TT, jak i również w tym aucie koncepcyjnym, mamy tak zwany Audi Virtual Cockpit, czyli tą taką tablicę wskaźników, którą zwykle kierowca widzi przed sobą. Tutaj mamy w formie czysto elektronicznej. Można dowolnie ją kształtować. To mogą być na przykład 2 duże zegary, a pomiędzy nimi odpowiedniej wielkości mapa pokazująca nam, dokąd jedziemy. Albo na przykład możemy tą mapę sobie powiększyć i zegary wówczas schodzą na plan drugi i mamy większe poczucie komfortu i informacji, gdzie jesteśmy tak naprawdę. A więc ten obszar wykorzystujący bardzo nowoczesne rozwiązania, mamy tutaj taki procesor, który pozwala na niesamowitą ilość operacji. Ten samochód w zasadzie działa tak jak komputer osobisty, potrafi de facto niemalże to samo. A co u Citroena i marki DS? Święto. Marta Turska. Tegoroczny salon samochodowy w Paryżu jest dla nas wyjątkową okazją i wyjątkowym świętem. Tutaj po raz pierwszy DS debiutuje w roli marki. Mamy dwa oddzielne stoiska. Stoisko marki Citroen jest zbudowane wokół szerokiej gamy Citroena C4 Cactus, który jest tegoroczną gwiazdą. Ten samochód miał już swój debiut na tegorocznym salonie samochodowym w Genewie, ale tutaj pokazujemy nowe wariacje na jego temat, w tym wersję z hybrydą powietrzną Hybrid Air, która spala jedynie 2 litry na 100 km. Oprócz Cactusa przyciąga uwagę samochód, który jest, można powiedzieć, konceptem, ale takim daleko posuniętym chyba konceptem, bardzo koncepcyjny. I tu już wkraczamy na teren innej marki zupełnie, marki DS, która w tym roku wyodrębniła się, stała się marką autonomiczną. Rzeczywiście pokazujemy concept car, jest to Divine DS. Jest to samochód, który prefiguruje technologię zastosowania, koncepcję, filozofię tego, co będziemy mogli już wkrótce oglądać w modelach DS. Jak myślisz, na ile ten koncept przypomina ten samochód, który wyjedzie za jakiś czas na ulicę? Oczywiście ten koncept jest dosyć odważny, natomiast chociażby koncepcja personalizacji jest tutaj czymś, do czego myślę, że niedługo będziemy się odnosić w rzeczywistości. Dla przykładu podam możliwość wymiany wnętrza i zmiany całkowitej stylu wnętrza w ciągu 15 minut. To właśnie ma miejsce w tym koncept karze. Być może w modelach DS w przyszłości takie zastosowanie będzie miało miejsce, bo wiem, że designerzy nad tym pracują. Czy zostaną smocze łuski na tylnej szybie i podnoszone do góry drzwi? Ja bardzo trzymam za to kciuki. Myślę, że może nie w perspektywie 2 czy 5 lat, ale w przyszłości czemu nie? Jeśli chodzi o gamę DS, prezentujemy tutaj także model znany już od kilku lat, DS3, w koncepcyjnym wydaniu, które powstało przy współpracy z francuskim domem mody Inès de la Fressange. Jaki jest wpływ tego domu mody na sam samochód? Generalnie koncepcja zewnętrzna i wewnętrzna w znacznym stopniu była inspirowana tym, co proponuje Inès de la Fressange. Są tam przeszycia, barwy, materiały, takie, jakich użyłby projektant do tworzenia kreacji. Te smocze łuski na zadku, to trzeba zobaczyć. Jak takim samochodem zadawałoby się szyku, nie byłoby konkurencji. Dziś z Paryża to tyle. Do salonu paryskiego wrócimy za tydzień, by dowiedzieć się, jakie nowości szykują nam kolejni producenci samochodów. Teraz należy wyjąć głowę z chmur, zejść na ziemię i bezpiecznie podążać do celu. A wtedy usłyszymy się za tydzień. Tomasz Gorazdowski. Do usłyszenia zatem. Autopromocja. Wyjazdowe wydania Listy Przebojów są wyjątkowe. Liczę, że dziś wieczorem też wydarzy się coś niezwykłego. Lista z Krakowa z okazji 650-lecia UJ-u sprzed budynku Kolegium Novum. Naszymi gośćmi będą rektor Uniwersytetu profesor Wojciech Nowak oraz absolwenci uczelni Anna Szałapak, Bronisław Maj, Michał Rusinek i Zbigniew Preisner. Do usłyszenia i zobaczenia od 19 do 22. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład smartfon LG G3 w zestawie ze słuchawkami bezprzewodowymi Philips za 1948 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko. Idealny miejski samochód powinien mieć też przystępną cenę. Teraz Nissan Micra już od 34 900 zł, a Nissan Note od 39 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Wiesz, czym jest multilogika? Sprawdź w Polnomarkecie. Nie można się przed tym obronić. Jest wszędzie i zawładnęło całą rodziną pani Ani. Męża nie ma już 2 dni, a dzieci wyszły 3 godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3. Przekątną 15,6 cala HDMI i czytnikiem kart SD. Teraz za 1599 zł. Szczegóły w salonach Computronic i na Computronic.pl. Miło mi przekazać, że Detramax zdobył tytuł Dobra Marka 2014. Jakość, zaufanie, renoma w kategorii preparatów na krążenie. Sama od dawna stosuję suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z vitis vinifera, który zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Teraz obiektywne badania rynkowe potwierdziły wysoką jakość Detramaxu, a także dały świadectwo jego uznania wśród konsumentów. Dlatego z pełnym przekonaniem wszystkich, którzy chcą mieć zdrowe i lekkie nogi, zapraszam do aptek po Detramax. Krystyna Czubówna. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 października, jest 15. Małgorzata Maligorska i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. 8 państw ukaranych przez Brukselę za nadprodukcję mleka, wśród nich Polska. Biskupi zajmą się rozwodnikami, nadzwyczajny synod już w niedzielę. A w tym serwisie też o akcji pod pseudonimem Wrzos. Terroryści opanowali autobus i są w środku. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Do zapłacenia ponad 46 milionów euro. Polska została ukarana za nadprodukcję mleka na przełomie lat 2013-14. Oprócz nas kary musi zapłacić jeszcze 7 innych krajów. W ramach systemu kwot mlecznych każdy kraj członkowski może wyprodukować tylko określoną ilość mleka. Jeśli wyprodukuje więcej, musi zapłacić karę. Polscy producenci w ubiegłym roku przekroczyli unijny limit o prawie 167 tysięcy ton. Oprócz Polski limity dotyczące produkcji mleka przekroczyły także Niemcy, Holandia, Dania, Austria, Irlandia, Cypr i Luksemburg. Łącznie kary dla wszystkich państw wyniosły 409 milionów euro. Najwięcej muszą zapłacić Niemcy, prawie 164 miliony euro. Unia Europejska ma wkrótce zlikwidować system kwot mlecznych. Ma to nastąpić 1 kwietnia 2015 roku. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Do wyborów samorządowych jeszcze 1,5 miesiąca. Teraz najnowszy sondaż CBOS-u właśnie na ten temat. Na PO chce głosować 28% deklarujących w nich udział, na PiS 22%. To duża zmiana w porównaniu z badaniem z września, bo wtedy Prawo i Sprawiedliwość było na pierwszym miejscu i popierało je 25% pytanych, a Platformę Obywatelską 22%. Na kolejnych miejscach są PSL i SLD. Poparcie ich deklaruje po 6% respondentów. Na Nową Prawicę swoje głosy chce oddać 5% pytanych. Inne partie daleko w tyle. Polska Razem 3%. Solidarna Polska i Twój Ruch po 1%. CBO zauważa, że poparcie dla komitetów Platformy i PiSu byłoby względnie wyrównane, gdyby grono wyborców PiSu zasilili zwolennicy Polski Razem i Solidarnej Polski. Czy do komunii można dopuścić osoby rozwiedzione? Między innymi na ten temat będą dyskutowali biskupi w czasie synodu, który zaczyna się już w niedzielę w Watykanie. Twierdząco na to pytanie odpowiada niemiecki hierarcha Kasper Walter, teolog niezwykle ceniony przez papieża Franciszka. Część duchowieństwa stanowczo wyklucza jednak takie rozwiązanie. Dlatego, jak ocenia Adam Szostkiewicz z Polityki, jego wprowadzenie wydaje się być mało prawdopodobne. Dla wiernych oni mają nadzieję, że coś się zmieni w tym zasadniczym dla nich punkcie, że są pozbawieni dostępu do sakramentów, ponieważ po prostu nie dochowali przysięgi małżeńskiej. Ja się nie spodziewam, żeby tutaj nastąpił przełom. Przełom nie, ale zmiana rozłożenia akcentów. Jak mówi Tomasz Królak z Katolickiej Agencji Informacyjnej, Kościół będzie chciał większą opieką otoczyć rozwodników. Kościół będzie zastanawiał się nad ich sytuacją i nad większym podkreślaniem tego, bo tego rzeczywiście brakowało, że one nie są z Kościoła wykluczone, żeby się nimi zaopiekować, żeby one znalazły swoje miejsce w Kościele i o tyle, ten synod rzeczywiście może być pewnym nowum. W synodzie weźmie udział łącznie 253 duchownych i świeckich, a więcej o nim w naszej popołudniowej audycji. Terroryści opanowali sądecki budynek MPK. 3 osoby nie żyją, 2 są poparzone, 30 potrzebuje pomocy lekarskiej. To na szczęście tylko fragment ćwiczeń, które zorganizowano dziś w Nowym Sączu. Terroryści opanowali autobus i są w środku. Janusz Bosiaga, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. W wyniku działań terrorystów doszło do różnego rodzaju zagrożeń w postaci pożaru, skażenia środkami chemicznymi. Wkracza do działań Straż Pożarna, która gasi pożar, ewakuuje ludzi z obiektu zagrożonego. Marek Nieć, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sączu. Zagrożenie duże, oczywiście o charakterze hipotetycznym. Pokazują nam wszelkiego rodzaju możliwe sytuacje, które mogą zaistnieć, mogą sparaliżować funkcjonowanie miasta. Wychwytujemy błędy, omawiamy je i staramy się po prostu ich rzeczywistości potem unikać. Podobne ćwiczenia w Nowym Sączu i regionie organizowane są co najmniej raz w roku. Wielka Brytania będzie nadal wspierała Afganistan, zadeklarował w Kabulu premier właśnie Wielkiej Brytanii. David Cameron przyleciał tam z niezapowiedzianą wizytą i rozmawiał z prezydentem Ashrafem Ghanim.